sunduklarının dalini, sunduklarının dalini. Allah tayin dilleyi şu kızların halini. Yiyip sevdi boyini, oynar oynar gezerler. Bir saatini bul dimi, seni yeme nezerler. Bir saatini bul dimi, seni yeme nezerler. Bir saatini bul dimi, hey hey hey. Seni yeme nezerler, seni yeme nezerler. Esmerlerde cilve naz, esmerlerde cilve naz. Kimin de gurur gibi burnundan kıl aldırmaz. Hover dayı sezerler, oynar oynar gezerler. Bir saatini buldun mi, seni yeme nezerler. Bir saatini buldun mi, seni yeme nezerler. Bir saatini buldun mi, hey hey hey. Seni yeme nezerler, seni yeme nezerler. Çekersin cefayı, sen çekersin cefayı. Düşersin fırtınaya, batırırsın takayı. Hover dayı sezerler, oynar oynar gezerler. Bir saatini buldun mi, seni yeme nezerler. Bir saatini buldun mi, seni yeme nezerler. Bir saatini buldun mi, hey hey hey. Seni yeme nezerler, seni yeme nezerler. Kanmayın bu kızlara, kanmayın bu kızlara. Canlı canlı adamı indirirler mezara. Hover dayı sezerler, oynar oynar gezerler. Bir saatini buldun mi, seni yeme nezerler. Bir saatini buldun mi, seni yeme nezerler. Bir saatini buldun mi, hey hey hey. Seni yeme nezerler, seni yeme nezerler.